Slăvește-te, Lord. Poate Sfântului Grigherie Mărturisitorul, poate Sfântelor Mucenițe, Irina, Agafia și Ionia. Și acelor din preună cu dânse, cu dânsa până la Părintele și Mărăciunul Iisusii, Părinte Minoții, Anghilial, Patriarul Constantinopolului, poate Sfântul Dreptul Dumnezeu și Părinția Cinșana și Părinților Sfântilor, să ne iubiască și mântuiască de noi ca un bun și de oameni, iubitor. Amin. Părinților noștri, Doamne, Suferitoase, Dumnezeu nostru, îngăduiește-ne pe noi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Iubiți credincioși, iarăși ne vedem față în față cu Domnul Hristos, cu Cel ce s-a smerit pe sine și ne-a mântuit, nu oricum, și pe crucea Golgotei cu moartea sa de bunăvoie. După cum vedem și la noi oamenii, că Cel care este plin de dragoste, de sentimente, este predispus la multe concesii din partea Lui ca să-și salveze semănul, așa și Domnul Hristos, fiind ziditorul nostru, făcătorul cerului și al pământului, cum spunea și Apostolul Pavel mai târziu, noi fiind păcătoși, El pentru noi a murit. Deci nu era tributar cu absolut nimic pentru noi ca să facă acest gest de o dumnezeiască mărinimie să moară pentru noi. Și această moarte, după cum de multe ori s-a spus, nu a fost dintr-o boală, ci omorât chiar de Cel pentru care murea, pentru care a venit pe pământ și s-a smerit. După ce a luat trup de om din Fecioara Maria la împlinirea prorociilor, a vremurilor, îl vedem pe Domnul Hristos la lucrul Său dumnezeiesc din neprețuita dragoste către semănul Lui de acum, că era Fiul al omului. În Ierusalim era o scăldătoare a oilor, cum se numea atunci, a cărui apă era vindecătoare. Nu fiindcă era o apă termală, avea niște săruri bune, benefice pentru o boală a unui om, nicicum. Ci acea apă era folosită de către preoți că spălau măruntaile animalelor, a oilor, când se aduceau jertfă lui Dumnezeu. Și odată în an, la un anumit timp pe care iudeii îl cunoșteau, venea Îngerul Domnului și tulbura apa. El nu se arăta, dar se simțea cum este la Iordan când se întoarce apa la botezul Domnului. Cei care așteptau tulburarea apei, cum a narat evanghelistul Ioan, datorită faptului că așteptau vindecarea ca orbul soarelui, stăteau și era ca într-o concurență. Cine se arunca primul în apă, acela câștiga vindecarea. Pentru niște minți needucate în cele duhovnicești pare ceva hilaric. Dar Dumnezeu nu zadarnic le-a făcut acestea. Au niște tâlcuiri de un dogmatism cutremurător. Domnul Hristos trece în pașii săi dumnezeiesc-omenești de la acea scăldătoare unde erau adunați în cele cinci făișoare care erau făcute atunci, oameni care pătimeau de multe neputințe, orbi, șchiopi, uscați, surzi, și aceste neputințe îi trimitea în niște decepții, după cum bine știm din propria noastră ființă, că atunci când boala sapă în tine, toate se îmbracă parcă într-un nor bacovian, într-un halat de doliu. Așa închipuiți-vă că acești oameni așteptau probabil ochi și urechi spre acea apă, că, după cum era legea, primul care atingea apa și se scufunda, ieșea vindecat de acolo. Dragi credincioși, Mântuitorul, care cunoaște adâncul inimii omului și știind că El este ziditorul nostru, păsul, durerea, întristarea până la culme a acestui om, care de 38 de ani suferea, se duce lângă el glând și zice: vrei să te faci sănătos? Iar el nu mai încheagă un dialog cu Domnul, pe care nu-l cunoștea. Era poate o întrebare stupidă. Putea să-i replice slăbănogul acestui necunoscut: pentru ce mă mai întreb? De ce stau aici? Doar ca la teatru? Au, tu nu-ți dai seama pentru ce stau? Dar atâta de frumos îi răspunde, din a cărui răspuns găsim o comoară de neprețuit. Și punctez aceste lucruri de o gingășie cutremurătoare ca să ne învățăm și noi, în slăbănogirea noastră, cum să discutăm cu Dumnezeu și cum să deschidem inima ca un alabastru în care Dumnezeu să toarne mirul de nard liniștitor pentru sufletul tău întristat. Acesta e replica acestui necunoscut. Om nu am, ca să mă arunce în scăldătoare. De 38 de ani stau aici și nimeni nu s-a milostivit de mine, văzându-mă în ce neputință sunt, să mă arunce în scăldătoare, că eu nu am putere. Că spune în scurtele lui cuvinte, foarte frumos și nuanțat, că până merg eu agale, altul se duce acolo, se izbește acolo în apă, că e orb sau cine știe cum e, dar eu nu apuc. Iar Domnul Hristos îi spune: ia-ți patul tău și umblă. La auzul acestor cuvinte a simțit o putere dumnezeiască și toată puterea picioarelor care îl părăsise de 38 de ani i-a revenit. S-a simțit revigorat, s-a simțit o minune în sufletul lui. Nu-i venea să creadă, dar ca parcă puterea în el era ca de un copil care îi neastâmpărat, vrea să se miște. Poate lua și pe Domnul în brațe, nu numai patul, de bucurie sălta cu patul. Toată audiența care era acolo, lume multă fiind, s-au bucurat mulți și l-au prețuit că acesta este un om, dar mai presus decât omul este Dumnezeu, prin minunea care a făcut-o. Singurii care erau întristați erau cei care știa că trebuie să vină Mesia, îl intuiau că El este, după cuvintele de mustrare care le adresa cărturarilor, fariseilor și saducheilor, nu de dragul de a-i mustra, ci să-și îndrepte viața. Imediat se duce la fostul slăbănog și îi spune: cum îți permiți tu sâmbăta să cazi legea lui Moise, să iei patul și să umbli? Ce aberație! Omul întotdeauna când este prins de mânie în această capcană, nu mai judecă și face niște lucruri de-a dreptul Nici copilărești nu le mai poți numi. A scos răutatea din aceea, din acest slăbănog, plin de neputință, care știa ce este suferința, nu de o zi, nu de 38 de zile, de 38 de ani. Iată a scos Domnul prin gestul care l-a făcut, neprețuita comoară niciodată nu a cârtit în suferință cum facem noi. Ce diferență într-un om marginalizat de societate la care s-a coborât Dumnezeu și oamenii printre care și noi ne numim, în a-L prețui pe Dumnezeu, a-L aștepta pe Dumnezeu și a cere dar de la El. Acela era un om marginalizat de societate, dar vedeți că Dumnezeu nu judecă ca omul, nu l-a repudiat, s-a dus lângă el, Dumnezeu fiind. I-a alungat norii tristeții și i-a adus soarele bineței în sufletul lui. A trecut peste crevetirile saducheilor, a rabinilor de atunci. Și Domnul anume se duce la biserică și îl găsește în biserică, fără numai că explicitează sensibilitatea credinței lui. Mulți dintre frățile voastre v-ați folosit de darurile lui Dumnezeu, dar după ce câștigi darul, te duci înapoi acolo unde l-ai pierdut. Acesta n-a făcut așa. Bucuria l-a dus nu în bulevard, nu în case murdare, ci l-a dus în biserică. Și aici Domnul încheie acest dialog cu fostul slăbănog. Ai grijă să nu mai greșești, că dacă vei greși, s-ar putea să-ți fie ție mai rău. Iubiți credincioși, aceasta fiind pilda de astăzi, nu am nuanțată, explicitată, cum ne-am priceput, să trecem și în alte case. Ca din aceste pilde să scoatem pe Dumnezeu în adevărul Său și pe om, cât de mizer este sau cât de înger este față de ziditorul Său. Fiindcă astăzi este pomenirea Sfintelor Mucenițe, trei surori, Irina, Agapi și Hionia, trei fecioare care l-au mărturisit pe Hristos, ca niște leoaice au stat în fața nerușinaților ighemoni, idolatri, și nu s-au înfricoșat de ghearele care le-au strujit cărnurile din trupurile lor. Să mergem un pic la ele peste timp și să vedem ce comoară găsim. Acestea fecioare curate ca niște crini, față în față cu niște oameni murdari, mizeri, păreau îmbrăcați în noblețea lor, că aveau legea mână, puteau să decide ce vor. Acestea erau chiar ca niște mei în mâna acestor lupi. Legea le permitea să facă ce vor din ele. Culpa care era? Nu voiau să se închine idolilor, cunoscându-le deșertăciunile acelora a filozofiei, și îl mărturisea pe Hristos trăind într-o viață de o decență, de o moralitate și de o credință cutremurătoare, fapt pentru care și Dumnezeu le-a nobilat cu cununa muceniciei și a rămas de pomenire și ca un izvor răcoritor pentru sufletele noastre însetate de cuvântul lui Dumnezeu. După ce le-au trecut prin ascuțișul sabiei, prin foc, prin dureri pe Agapi și pe Irina, a rămas Hionia. Le-a adus trupurile acelor la moarte ca să o înfricoșeze pe Hionia, dar ea nu s-a înfricoșat. Îngerul, pentru curăția ei, pentru nemărginita curăția minții ei, o păzea. Și nu se înfricoșa, ci îi răspundea ca un leu, așa de bărbătoasă acestui nerușinat ghemon. Și a spus, așa e ghemonul, tu nu știi că eu am putere ca să te slobori, să te las liberă sau să te omor. Nu-mi pasă ce faci, eu rămân în Hristosul meu. Poți să faci ce vrei, cum ai făcut și cu surorile mele. Văzând-o frumoasă și cer scuze, dar viața îl duce pe om de obicei în cele murdare. Văzând-o așa de frumoasă, s-a gândit să o dea la casa de desfrânare prima dată. Cum să scape el așa căprioară de mână? S-a gândit să se ducă el. Noaptea s-a dus, acolo unde era întemnițată. Dar dacă îngerul, să-și bată joc de trupul ei, dar dacă îngerul a păzit-o, l-a orbit și l-a dat în mâna diavolului. Și diavolul l-a trimis în bucătărie, în casa unde era arestată Sfânta Hionia, și toate oalele și ceaunele pline de tăciune le-a mânduiat și le-a pupat. Igemon, crezând că el se desfătează cu Hionia. Dimineața obosit, de atâta noapte de dragoste, a plecat spre casa lui prin mijlocul cetății. Dar ochii lui erau ținuți ca să nu se vadă că-i prind tot de tăciune. Și care l-au văzut? Domnul nostru, prefectul nostru, ce-i cu el, a nebunit? Până și copiii râdeau de el. Dar el nu înțelegea, de ce râde? Și până când a ajuns acasă și Dumnezeu i-a lăsat vederea cea dornicească și s-a văzut pe sine și cât de urât arată. Și-a dat seama atunci ce bătaie de joc a făcut diavolul din el. Dragi credincioși, oare Sfânta Hionia a greșit cu ceva? Dumnezeu a greșit cu ceva față de acesta? Fără numai că omul greșește și atunci când greșește omul, Dumnezeu își îndepărtează încetul cu încetul darul de la el. Mergem la o altă pildă cutremurătoare care i s-a întâmplat Sfântul Apostol Petru. Când s-a dus în cetatea Iope, unde l-a așteptat lumea pentru mărinimia darului care îl avea, pentru bunătatea cu care vorbea oamenilor și cum vindeca pe cei bolnavi. Vestea s-a dus despre apostol și de ucenicii lui ca un tunet pe cer, norii cerului. Și acolo în Iopin era o fecioară care o chema Tavita, ce se tâlcuiește căprioară. Ea era foarte recunoscută în cetate pentru milosteniile care le făcea. Dacă ea era nevinovată din cele murdare, sufletul ei lucra numai cele frumoase. Se apreca spre tot omul care era suferind. Și când vedea văduve, fete amărâte, le împletea cu mânuțele ei ginga și haine, le cosea, i-a dat Dumnezeu acest dar. Și pentru dragostea care o avea și-a făcut un renume atât de frumos în inimile tuturor oamenilor locului și o prețuia ca pe Dumnezeu. A mijlocit Dumnezeu ca ea să moară. A murit cumva așa fulgerător. Când a venit apostolul, a găsit toată cetatea în lacrimi. De ce plângeți? Căprioara a murit. Tavita a murit. De ce n-ai venit mai din vreme ca să te rogi lui Dumnezeu și să nu moară? Ei îl cunoșteau, începeau să-l cunoască pe Hristos, iopienii. Și atunci se duce și numele lui Hristos, după ce ascultă dosarul vieții acelei moarte, un dosar foarte frumos, se duce și întinde mâna și spune: numele lui Iisus Hristos, Tabita, scoală-te. Și în văzul celor înlăcrimate și înlăcrimați, Tabita prinde viață. Iată într-o clipă cum norii, tulburi și întunecați ai soarelui luminii lor, s-au risipit și a lăsat raza de lumină odihnitoare în sufletele tuturor cetățenilor iopieni. Acestea fiind spuse, să ne plimbăm la fiecare, să comentăm și pe unul și pe altul. Unul fiind Dumnezeu și altul fiind personajele omenești. Acestui slăbănoc din pildă îi spune Domnul, când îl găsește în biserică, trebuie să nu mai greșești, fără numai de aici desprindem că păcatul este pricinuitorul bolii, care, dacă nu este tratat la timp, atunci trimite în moarte și trupul și sufletul. La Tavita nu găsim cauza morții că ar fi fost păcatul, ea fiind de o curăție impecabilă, fiind un trup desăvârșit și nobilată cu frumusețea, a știut cu mintea luminată de poruncile lui Dumnezeu cum să călătorească așișterea unei căprioare printre lup, printre copaci, printre stânci, fără a se lovi. Îl vedem pe Ichemon, cum s-a împiedicat și a ajuns de râsul diavolilor și a oamenilor. Dacă era murdar la minte și numai asta cugeta, s-a agățat de un înger omenesc. Iată cum a pătimit rușine. Dacă s-or fi înțelepțit până la sfârșitul vieții, avea să se nobileze. Dacă nu, îl trimitea pofta carnală, care îi zăcea în minte, ca un cu noi, îl trimitea în alte rușini, poli, poate în final și moartea veșnică. Slăbănogul de astăzi îl vedem, iubiți credincioși, că a greșit cândva, fără numai că el pătimea încă din adolescență, nu din copilărie sau din pântecele mamei, cum am văzut la orb sau în alte cazuri. Deci a greșit și greșeala i-a atras după sine și boala trupească, dar totuși el, sensibilizând că a greșit, iată că și-a făcut o mărturisire, cu alte cuvinte, a vieții lui mizere, fiindcă nu a cârtit niciodată în fața lui Dumnezeu. Deși a fost murdar în viață, iată cum slăbănogirea trupului i-a luminat ochii minții și, cunoscându-l pe Dumnezeu, s-a făcut apostolul său și a mers la propovăduire acolo unde a fost trimis de puterea dumnezeiască. L-am văzut în alte dăți pe apostolul Pavel, care era foarte râvnitor în legea mozaică. Nu călca cu nicio iotă legea, era foarte strict. Cum prigonea pe creștini. Dar Dumnezeu l-a răbdat până la momentul oportun și a făcut acea minune când gonea cu ostașii spre Damas să ucidă sau să închidă, să întemnițeze pe creștini. Numai el a auzit glasul, sable, sable, pentru ce mă prigonești? Și a văzut lumina și l-a orbit. Și atunci el în subconștientul lui întreabă, cine ești, Doamne? Cei din jurul lui nu-i auzea glasul, dialogul cu Domnul. Eu sunt cel pe care tu îl prigonești. Iată cum s-a întors și a devenit corifeul apostolilor și din acel moment nimic nu l-a înfricoșat, după cum avea să spună mai târziu. Cine mă va despărți de dragostea lui Hristos? Foamea, golătatea, ocara, sabia nu mă va despărți. Dragi credincioși, cei care vă căutați, sufletul să-l mântuiți, că trupul e văzut cu el. Mergi cât mergi, te ajută și apoi cade în slăbănocire. Pune-ți preț pe viața curată. N-a pus Dumnezeu un mădular în trup care să nu fie mângâiat. Era nedrept Dumnezeu. Toate sunt mângâiate, dar după lege. Iar dacă te conduce trupul, el este deșanțat, El te coboară mai rău decât animalele. Toate sunt puse de Dumnezeu cu rost. Și din acest motiv omul începe să piardă darurile din el. Acele 5 foișoare care erau la Siloam simbolizează cele 5 simțuri cu care este înnobilat omul și percepe viața înconjurătoare. Aceste 5 simțuri sunt dedublate. Pentru oamenii atei sau oamenii care se rezumă numai la plăcerile lumii de astăzi, senzuale, celelalte simțuri, 5 la număr, care sunt duhovnicești, sunt extirpate. Sunt amorțite, poate, pentru unii, că dacă nu sunt moarte, mai au șansa să se trezească cândva. Ca așa cum cu sensibilitățile acestea 5 pricepem viața materială, la fel cu cele duhovnicești pricepem viața cealaltă. Ca acest slăbănog, precum și orbul, când îi va veni duminica lui și îl vom comenta, și atâția sfinți, când au văzut un lucru dumnezeiesc sau l-au priceput la nivel de minte, s-au și luminat cu ochii lor duhovnicești, s-au și priceput lucrurile și și-au îndreptat viața. Iubiți credincioși, această slăbănogire într-o înțelegere mai înaltă se înțelege și la mintea omului. Așa cum trupul este închegat din multe părți, multe mădulare care și-au fiecare rostul lor și nu se ceartă unul cu altul. Niciodată nu se ceartă ochiul cu nasul, tânjind ochiul după nas sau după ureche. Sau mâna, cum spunea Apostolul Pavel, se va certa cu piciorul sau piciorul cu mâna, că nu-i mână. Ci toate și-au rostul lor și trăiesc și funcționează și slujesc cu o demnitate impecabilă acest edificiu ce se numește chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu le folosim, măcar cât de cât, după rostul cu care ne-a lucrat Dumnezeu, pentru care ne-a sădit Dumnezeu, atunci Dumnezeu își retrage darul. Și așa ne explicităm de ce pierdem vederea. Ochii noștri se uită în alte părți. De ce te slăbănogești la minte, la picioare? De ce pierzi gustul, de ce pierzi mirosul? De ce se răzbună mădularele interne? Și atunci le cunoști că le ai în pântecele tău când ele plâng. Fiindcă tu calci legea. Nici o lege nu a dat Dumnezeu care să fie împotriva mădularelor tale. Toate sunt mânghiate, dar dacă mintea ta nu este luminată de poruncele lui Dumnezeu, atunci te izbește în nenorocire. Spune prorocul David, și-a luat locortul Siloamului, locașul în care a locuit Dumnezeu între oameni. Darul care l-a lăsat Dumnezeu în Ierusalim la apa Siloamului l-a ridicat. Dar de ce l-a ridicat Dumnezeu? Că era de mare slavă pentru poporul lui Israel acest dar. L-a ridicat din cauza că l-au întărâtat și l-au mâniat pe Dumnezeu în înălțim și în desișuri. Ce erau acestea? Evreii au împrumutat idolatria de la popoarele vecine și au luat mofturile și modelul închinării la idol și pe înălțimi, cât mai înalte sau pe dealuri sau în tufișuri, au zidit temple idolești. Și ca să vă dați seama la ce cruzime și nebunie au putut ajunge idolatrii, adunau copii de jertfă și îi duceau prin păduri și acolo îi luau copii idolești și mai jos de acele temple erau toboșari. Și când îi aducea pe copii spre junghiere, în cinsta zeului Bal, toboșarii țipau din coarne și băteau tobele ca părinții care stăteau mai jos să nu audă țipetele copiilor. Și junghia și jertfea altarul, pe altarul lui Bal, al lui Afrodita, a tuturor diavolilor cărora se închinau. Și atunci a zis Dumnezeu, dacă tu mă ispitești pe mine, ești înnobilat cu sicriul legii, cu focul din cer, cu atâtea minuni și tu te întorci precum câinele, la ce vomită, atunci îți voi lua darul. Așa ne explicităm de ce cu vreo 500 de ani a luat Dumnezeu sicriul legii și minunile cu care ei se încoronau în fața tuturor popoarelor. Iată cine este Dumnezeul nostru. Dar ziceau din buze că inima blestema când legea venea și opreau de la plăcerile acestea carnale nebunești. Iată, dragi credincioși, cum își retrage Dumnezeu darul. Să fiu mai pe înțeles. Și frățile voastre, când vă legați niște prietenii, niște sentimentalisme, indiferent de ce natură or fi, atunci când sentimentul este cald și întreținut de ambele părți, darurile curg. Dar în momentul când se subțiază acest sentiment, prin diferite motive, oare nu cântărești, parcă nu merită acest dar. Până când acest nu merită, îl excluzi din viața ta. Așa să înțelegem și pe Dumnezeu cum își retrage încetul cu încetul de la noi darurile. Fără numai că din toate acestea găsim un numitor comun, din toate personajele și același Dumnezeu, din veac și până în veac cât va fi. Fără numai că omul greșind și nereparându-și greșeala la timp, atunci Dumnezeu, nu deodată, ci încetul te lasă ca să dorești darul, că atunci când l-ai avut, nu l-ai prețuit. Cinste slăbănogului care, din marginea societății, s-a ridicat și ne dă o lecție de învățătură cum să te închini lui Dumnezeu și cum să rabzi mustrarea primită de la Dumnezeu. Iubiți credincioși, sunt foarte întristat pentru oamenii zilelor noastre, că devin slăbănoși din ce în ce mai mult. Un mădular care l-a pus Dumnezeu atunci se numește slăbănoc când nu mai slujește trupul și îl porți degeaba cu tine. De obicei, unele mădulare te mai slujesc și la altele, în dedublarea funcționalității lor. Dar ce să faci cu o mână pleacă sau cu un picior? E ceva chinuitor. Dar iată, dragi credincioși, că slăbănogirea cea mai cumplită este cea la minte. Oamenii care îi vedeți în mare vogă, viață în ei trupească, de fapt sunt slăbănogul de astăzi, că Dumnezeu nu se uită la tine, cum mai spun oamenii deșerți ai zilelor de astăzi. Îngerii aveau nevoie de cântăreți. Probabil făceau orchestre îngeri în cerul și trebuia să iau un pământean de aici, mai de steaua lui. Sau cum de un fotbalist spunea că avea nevoie Dumnezeu de echipa cerească. Oamenii buni. Al lăuda pe un nemernic, gura-i slobodă, limba n-are oasă. O-ndoi cum vrei. Dar la Dumnezeu nu merge. Se trâmbițează în toate bisericile, în comunitatea europeană și pace și dragoste. Oare Dumnezeu e chiar așa de surd sau nemernic să nu-ți priceapă falsitatea cuvântului tău nemernic ce ești? Fii prieten cu toți, dar la nivel de carcasă, dar nu în cele duhovnicești. Să fim toți una. Cum poate să fie lupul cu mielul? Uiul cu puiul? De vreme ce toți antihriști aceștia sunt canonisiți de Sfintele Sinoade, tu să te puftuiești. Nu spun repulsiv, Nu spun instigând, dar de vreme ce tu mi l-ai ucis pe Hristos și acum fii acelora criminali, dacă l-ar vedea pe Hristos îl ucid, din nou, că se vede ura viscerală în ei, cum se răsfrânge asupra creștinismului. Du-te la turc și încreștinează. Tot turc rămâne. Îmi cer scuze dacă e vreun turc, dar e creștin. Am mare cinste și demnitate pentru el. Dar năravul care îl pătrunde în ființă greu se îndreaptă. Așadar, iubiți credincioși, păziți-vă ca nu cumva păcatul să-și facă cuib în sufletele frăților voastre. Că din acea temniță greu mai ieși, greu mai evadezi. Și vedeți acum în zilele noastre cu câte vă confruntați frățile voastre, mai ales după evenimentele care s-au întâmplat în România și în exclusivitate în țările ortodoxe. V-au pândit noblețele de copii și au izbit în aceste slăbănuiri mentale. Nu mai judecă ce este drept. Te sfidează tu, tată, mamă, care vrei să-i spui că dacă te-am ostenit copile și te-am crescut, cuvântul meu de acum, tu ești pubert și nu mai prinde. Eu sunt învechit. Ce știi tu, mamă, ce știi tu, tată? Te face să-ți scoase limba ca să nu mai rostești niciun cuvânt. Nu-ți rămâne decât un gust amar a tatălui fiului risipitor. Nădăjduind că te vei întoarce tu cumva ca o corabie gata de scufundat. Nu-i vrei această întoarcere slăbănocindă, că s-ar putea nici să nu mai aibă. Dar dacă avem porunca lui Dumnezeu și știm cauza, și Dumnezeu nu ne-a ucis, nu și-a întors fața de săvârșit atunci când am greșit, oare nu e cea mai frumoasă și certitudine că Dumnezeu încă ne așteaptă precum acest slăbănoc? Nu era născut Hristos când acest slăbănog a căzut în această boală. Nu era atât de dopt în carte scripturistică precum rabinii și dovești. Iată răsturnare de situație. Cei din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Precum se întâmplă acest lucru atât de perfect și în bisericile noastre de astăzi. Mulți dintre primii au ajuns din ce în ce la ușă. Și cei care ați fost pe urmă, ați ajuns în față, fără numai că aceasta este o tâlcuire pe viu a celor spuse de demult, de Cel ce ne-a zidit, de Cel ce ne-a dat și ne întreține viața și mai ales iubindu-ne, a murit pentru noi. Iubiți credincioși, prietenește vă spun că vă iubesc. Aceste cuvinte, ca să ne înțelegem pe noi înșine, nu înseamnă slăbănogirea acestuia de astăzi neapărat mădularele trupești cu care ne lăudăm, formele noastre, ci mai degrabă aș puncta slăbănogirea minții de care suferă majoritatea oamenilor de astăzi, începând de la stăpânitorii bisericii și terminând cu ultima speță de oameni. Așadar, cel care vrea ca să se împace cu Dumnezeu, primul lucru, să-și oprească păcatul, să-și mai scurteze limba din care multora li se pricenuiește altă slăbănogire și să-și pună mintea care este destulă la lucru dumnezeiesc și nu la lucru trupesc. Îi dăm lui Dumnezeu celui care a înviat din morți slavă, cinste și să ne iubească, după cum și noi încercăm să ne iubim. Hristos să fie cu noi în veci. Amin. Să ne trăiți în Dumnezeu.